Va pronostike emataki na komona ngai ebandeko Kominike ya radio elobi Ebengi kya mwangana azonga azonga na kisasa Ngai ya mwa na komina bwale Bene mi balandi movema na ngai Baligi baye ba motindo nini ngai na kozuwa kai Bamba na bangwe ningaye Ba yemi yemi ngai Ba panzi sato na mukani lokolo moko Bala misato Na kolela semino na ngai Aya Aksida wo bande koe bongo linga denge ya koseke Na koye bandenge ninye bandeko Mino ebuka linga e Na koseke motindo kanye na television Zela ya mino ebuki Ba pronosti Ba yemi yemi ngai Ba panzi sango na mukani lokolo moko Bala misato Na kole na semino na ngai Aya Aksida wo bande koe bongo linga nenge ya koseke Na koye bande geninye bandeko Mino ebuka ningae Na koseke motindo kanye na television Zela ya mino ebuki Na koluka tina na yeba Bamba na bake ikonyata Bako sale langa iliziba Baloki bake ikokota Bakangiga na kile mbanzawe Sinukwe Boke bana mwana yayala Boke bana mwana bafwase Boke bana mwana yalalwe Boke bana mwana yasopi Boke bana mwana kiamangale Ganatika veya na nanye Ganatika babe na chango Ganatika jento na bili Ganatika mawa na kembo Munga muni waipi adela Ganatika Marcelo na don Ganatika sayo na tizo Vukani waipi dona Koko wabika bamba Motonga zuzi sofia Bonga bonga ye atrena Bia de la Galatica, Barcelona dan Galatica, Sayona Tizan Fukani, Wapi Dona Koko wapika bamba Motonga Zuzi Sofia Bonga bonga ye atrele ye Barcelona dan Galatica Sayona Tizan Vukani Wapi Dona